Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbe, istiğfar ne anlama gelir, ne demektir? Tövbe ile istiğfar. Tövbe, rücu, dönüş anlamına geliyor. Bir kimse Allah emrinden kaçmış, şeytanın peşine düşmüş, günahlara batmış, bu kişinin bu yoldan geri dönüp Allah ilticasına tevbe deniyor. İstiğfar da kulun Allah-u Teala'ya dönüşünden sonra Allah-u Teala'dan affını dilemesi, Estağfurullahazim demesi. Tevbe İslam'da temel bir ilke tevbe. Peygamberler hariç insanların her biri günah işleyebilir, herkes. Bir insan ne kadar evliya makamında bile olsa yine hata edebilir, düşebilir o makamdan, günaha dalabilir. Yalnız peygamberler onlar masum sıfatıyla Allah-u Teala'nın korunmasında peygamberler. Bunun için Allah-u Teala bizlere tevbe diye bir şey vermemizlere. Demek ki kul günah işleyince onu Rabbim hemen terk etmiyor kulluğundan. Yani gerçekten anlamı çok güzel bir şey yazacağım adımız. Anlamı. Bizler öyle insanlarız ki kişi olarak bir kimse bizlere zorunlu olmadığı halde yıllarca iyilik etse bizlere, yıllarca iyilik etse sonra bu kişi iyiliğini bir defa yapmasa biz ona kızarız, kim besleriz, ondan koparız bizler. Ama Yüce Mevlamız bizi yaratmış, onun kuluyuz, ona döneceğiz. Öyleyken kul ne kadar bataklığa dal, günah da işlerse onu Rabbim terk etmiyor. Tevbe bir ip. Kim ipe sarılırsa elhamdülillah onu Rabbim terk kuluna kabul ediyor. Yalnız tabi abdestin de namazın da belli şartları olduğu gibi tevbenin de usulleri var, şartları var, kuralları var. Önce işte bakalım ayet-i kerimelere tevbe hakkında. Birincisi Tahrim suresi ayet 8'de. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenû. Ey iman edenler, ey müminler, Yüce Mevlamız bize hitap ediyor. Yüce Mevlamız bize hitap ediyor. Ey müminler, iman eden kullarım, tûb ilallâhi, Allah-u Teala'ya tevbe ediniz. Yani Allah-u Teala'ya dönünüz, tevbe ediniz. Nasıl bir tevbe? Tevbeten nasuha. Nasuh tevbesiyle tevbe ediniz, bu şey Allah-u Teala'ya dönünüz, Mevla buyuruyor. Nasuh tevbesi. Nedir nasuh tevbesi? Tefsir-i Keşşaf'tan şu ibare aldım oradan. Usifeti tevbeti bin nushi ale isnadil mecaziyye. Burada diyor tevbe nasuh sıfatıyla sıfatlandı. İsnadil mecazi olarak ve hüve ne anlama geliyor? En yetubu anil kabaihi. Kişiler yaptığı kabahattan, çirkinliklerden, günahlardan, gafletten dönmeleri, Allah'a dönmeleri nadimini aleyha. O yaptığı kabahata, suça, günaha nadim pişman olarak. Zaman yapmışım demeden. Yaptığı günahından nedamet ile pişmanı duyarak hatta tiskinerek onu terk edip Allah'a dönüşü gayetten nedameti pişmanlığın en sonunu ile yani kişi artık öyle pişman olmalı ki ondan farklı olmaz pişmanlık. O kadar insan işi yapmalı. La yeudune artık günaha dönmemek. nasuh tevbesi denir. Her zaman duyarsın bazı cemaatimiz. Yani ihlas ile samit Mevla'ya dönmek aslında nasuh, nusuh kökünden geliyor ki nasihattan gelir. Yani kişiye nasihatlanmış, öğüt almış, öğütlenmiş anlamına geliyor. İşte tevbenin aslı, temeli bu adı cemaatimiz. Demek ki bir insan önceki yaptığı günahlarına nadim olmazsa, pişman olmazsa, içi yanmazsa ve kişiden kopmazsa, o kişi diliyle istediği kadar hesabı da çeksin. Bunlar tabi din tevbesi oluyor. Kişiye bunların bir faydası, yararı olmuyor. Bir gün kadınlar Rabi Hatun'u ziyarete gelmişler. Rabi Hatun biliyorsunuz kadın evliyaların piri kendisi. Mübarek hanımcağız her açıdan bir örnek İslam kadınlarına her yaşantısıyla. Bunu ziyarete gelmişler. Tabi konuşuluyor derken hanımla soruyorlar. Ya Rabia, acaba günde kaç defa estağfurullah çekelim diyorlar. Onlara şöyle cevap veriyor. Günde kaç defa estağfurullah estağfurullah çekerseniz onların sayısı kadar Allah'a tevbe ediniz diyor. Kadınlar şaşıyorlar. Peki Rabia, estağfurullah demek günah mı tevbe edelim? Sizler diyor ağzınızla, dil ucuyla estağfurullah dersiniz ki günahtan kopmazsınız, Allah'a karşı dönmezsiniz, radim olmazsınız. Bu şekilde estağfurullah demek o da bir günah tabi diyorlar. Kimlerin tövbe etmesi lazım? Yalnız günah işleyen kişi mi tövbe edecek? Allah Teala buyuruyor bunlara bizlere Nur ayet 31'de ve tubu ilallahi ve tubu ilallahi Allah Teala Celle Şanlı'ya tövbe ediniz. Cimian hepiniz böyle bak. Allah bir Allah'a ta tevbe ediniz, cimyan hepiniz. Kimler? Eyyühel müminûne. Ey müminler hepiniz Allah-u Teala'ya tevbe ediniz. Leallikum tüflihûn. Ancak o zaman felaha kavuşabilirsiniz. Bakın burada Peygamber de bunun içinden dahil. Eshab-ı kiram buna dahil. Tabi'in, tebe-i tabi'in, evlullah buna dahil, Allah-u Teala buyuruyor, ey müminler hepiniz, hepiniz Allah-u Teala'ya her zaman sürekli tevbe ediniz ki, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ancak felaha kavuşabilirsiniz. Nedir felah? Korkulandan kurtulup, ümit edilene kavuşmak. Yani cehennemden kurtulup, cennete, Cemalullah'a kavuşmak için demek ki çok çok tevbe yapmamız gerekiyor. Tabi tevbenin de şartlarını gözeterek. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah İbn-i Mace'den. Böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Et-Taibi Habibullah. Et-Taibu, günahından tevbe eden kişi. Habibullah, Allah'ın sevgilisidir. Allah o kulunu seviyor. Ama az önce günah işlemiş, yıllarca belki de günah işlemiş. Demek günah, Allah'ı dinlememiş. Kur'an'ı dinlememiş. Allah'ı isyan etmiş. Böyleyken, demek ki kul dönüp de hele gözünden yaş dökerek kul, Mevla dönerek, pişman olarak Allah-u Teala'nın tevbe etti mi, Allah-u Teala'nın sevdiği kul oluyor bakınız. Et-Taibi Habibullah sırrına ulaşıyor. ve taibi mine zembi ve günahından tevbe eden kişi kemen şu kimseye benziyor ki la zembele hiç günah işlemeyen kişi gibi oluyor. Allah'ın bakın rahmetini alacağız. Yani bizler kul olarak Mevlamıza yıllarca isyan etmişiz, günah işlemişiz, batağa batmışız yani. Gönlümüz kararmış. Öyleyken o güzel Mevlamıza dönersek, yaptığımıza pişman olarak dönersek Mevlamıza, günah terk edersek, o anda bütün günahlar siliniyor, temizleniyor ve kişi hiç günah işlememiş gibi puranta gibi oluyor kişi. Yani amel defterine siliniyor, insanın gönlüne siliniyor, hatta bakın aziz cemaatimiz, meleklerin de hıfzdan siliniyor. Siliniyor böyle. Allah-u Teala melek unutturuyor kulun günah işlediğini. Hatta Allah-u Teala mahşerde o kulu unutturacak günah işlediğini. Kimler? Kim güzel tevbe edebilirse. Çünkü mahşerden kalktığı zaman biliyorsunuz, orada henüz hatırlayacak. Masi'a. Ne yaptı hatırlayacak kişi böyle işte. Şimdi dünyanın insan günah işlemiş, tövbe etmiş. Etmiş ama cansız tövbe etmiş. Yaptığı geçmiş günahlar için fazla pişman olmuyor işinden. Yapmıyorsa bile, onları bıraksa bile işi pişman olmuyor fazla. Bazen günahında kopmayabiliyor kişi, pek de tevbe etmemiş. Bu kişi kabrinden kalktığı zaman hemen hatırlayacak. Eyvah, ben şunları yaptım. Bakacak ki kusur üfürülüyor. O mahşer yerine toplanıyor herkes. Bütün canlılar toplanıyor orada. Güneş yakıyor, kavuruyor. Dünya yerden yakıyor tabanını. Kul da pişman olacak arada yıllarca. Ama bir insan dünyada tam gerçek tövbe etmişse, ki buna nasuh tövbesi deniyor, Allah-u Teala o kuluna günahlarını unutturacak. O kulun azaları eleyen unutacak günahı bak. Şahit onlar unutacaklar. O kulun günah işlediği yer onu Allah unutturacak. Unutacak onları Mevlam. Ne zaman aziz cemaatimiz inşallah Teala tevbemizi güzel yapabilirsek. Mesela bir yazı yazılmış. Biliyorsunuz bazı yazılar işte kurşun kalemi olur, hafif olur, kalem fazla bastırılmaz şube olur da hafif belli olur bazı yazılar. Neye benzer bunlar? Günahın işlenme şekline benzer bunlar. Kul bir günah işlemiştir ama kul o günah cansız işlemiştir. İstemli işlemiştir, hafif işlemiştir. Bu neye benziyor? Bir kağıda yazı yazılmış ama yazı biraz belirsiz. Bu yazı daha kolay silinir. Normal sıradan bir silgiyle bu yazı silinebilir. Ama kul günah işlemiş ama günaha kul aşırı dalmış. Örnek diyelim mesela, günümüzde aklımış o an gelmiş şu anda, sadıca düğüne gitmiş. Giderken alkol de almış. Hanımını açık da götürmüş oraya. Kızını berbere göndermiş, saçını yaptırmış. Gitmiş oraya. Orada bir de coşma ayakkabı, bir de oynamış da bir de. Bu defa ne oluyor? Onun yaptığı günah artık sanki çıkmaz mürekkeple, baya ile yapılan günaha benziyor. Katı, koyu, ağır günah. Ne gerekiyor şimdi? Tabi bunun silmesi biraz daha zor muhteremler. Normal silgi buna yetmez. Yani bir esnafla yetmiyor buna. İşte gözyaşı lazım buna aslında. Gözyaşı var ya gözyaşı muhteremler. O her yerde siliyor gözyaşı böyle. Yani kul pişman olacak, nadim olacak, iç yanacak, hele kul gece kalkacak. İki rekat namaz kılacak, secdeye kapanacak, kul bilecek ki benim Rabbim var. O her şeyi görüyor, biliyor, ona döneceğim diye kul inşallah göz yaşı dökebilirse işte o yazıyı çabuk silebiliyor göz yaşı. Bunun için aziz cemaatimiz, yani günah işlememeye özen gösteren hatıra böyle. İşlememeye böyle. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz cennette bir hata işledi. Buna hata deniyor buna. Yapmaması gerekeni yaptı orada. Yani yasaklanmış meyvenin ağacını yedi. Tabi aldatıldı, kandırıldı. Hazreti Havva annemize koluna girdi, onu oraya itti. Hatta Havva annemiz eline koparıp ağzına soktu meyveyi Adem babamızın. Ama tabi bu onun için bir suç oldu. Çünkü makamı bir yüksek olduğu için. Biliyorsun tabi yeryüzüne indirildi. Allah-u Teala ikisini ayırdı birbirinden Havva annemizden. Adem babamız Serendip adası derler eskiden Hindistan'ın güneyinde Seylan dediğimiz bugün ada oraya indirildi. O zaman ada değilmiş ama Hindistan Birleşikmiş zamanlar. Havva annemize Cidde indirildi. Cidde. Mekke'ye oraya indirildi. Ayırdı Mevlam bunları. Düşünün ki koca dünyada iki kişi. Biri Hindistan'ın güneyinde biri Cidde'de. Fakat onlara varlık üzmedi de bilhassa Adem babamız hep yüzünü secdeye koydu, sürekli ağladı. Niye ağlıyor? Allah ise entihişin tabi. Artık ne kadar ağlayabilemiyoruz tabi. 300 yıl falan denen rivayetler var. Sonra Mevlam'ın affetti, kabul etti Mevlam'ın tevbesini. Lemma taballahu ala Adem'e Allah-u Teala Adem babamızın tevbesini kabul ettiği anda, hatta tevbesinin kabulüne de şöyle bir sebep olarak rivayet ediliyor. Adem babamız hep tabi tevbe ediyor, kabul olmuyor bir türlü. Olmuyor. Yine bir gün diyor ki ağlayarak, ya Rabbi, cennete gezerken Muhammed Resulullah diye bir yazı gördüm cennette diyor. Ya Rabbi, o Muhammed kimdir bilemiyorum. Kim ise onun hürmeti beni affeyle ya Rabbi diyor. Buyurdu ki Rabbim, ya Adem, eğer cennette böyle deseydin, orada affederim ben seni diyor. Böyle affedildi. Allah-u Teala Adem babamızın tevbesini kabul ettiği zaman hennetün melaiketü melekler koşup geldiler, onu tebrik ettiler Adem babamız. Sevindi melekler. Ve ebete aleyhi Cibril'i ve Mikail. Ve iki büyük melek de Cebrail, Mikail aleyhisselam, onlar da gökten geldiler. Adem babamıza onu tebrik ettiler, onu kutladılar. Ya Adem mübarek olsun, tevben kabul oldu diye. Bu hadis-i bizi neye gösterir şu anda adı cemaatimiz? Demek ki bir Müslüman kardeşimiz gitti yanlış yoldan döner de Allah'a tevbe eder de İslam cemaatine karıştı mı, onunla ilgilenmemiz gerekiyor yani. Onu tebrik etmemiz gerekiyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Ona karşı bir sevgi beslememiz gerekiyor muhteremler. Bazı gafiller tabii her yerde olabiliyor toplumda. Ne diyorlar? Sen filana bak diyorlar. Şimdi namaz camine çıkmıyor ama bir zaman şöyle şey yapar diyorlar. Bu çok tehlikeli az cemaatimiz, söylenen için. Çünkü eğer bir kişi tevbe edip, şartları tevbe edip Allah'a dönmüşse, Allah onu affetti. Allah onu kuluna kabullendi. Allah'ın günahını mahvetti, sil yok etti. Kul Allah'ın bir veli kulu oldu hatta şu anda. Bunun için o kişiyi kötülemek, onun geçmiş günahını sayıp dökmek, yapanlar için çok kötü bir şey. Hem gıybet olmuş oluyor derler. Yapılan her günahın tabii ki bir zararı var aziz cemaatimiz. Her günahın zararı var. Bu zararlar nedir, nasıl olur aziz cemaatimiz? Hasim İmam Gazali'ye göre tevbenin, kabul olması için üç şey gerek buyuruyor. İlim, hal ve fiil diyor. Üç şey diyor böyle. İlim, günahın zararını kulun ilmen, bilimsel olarak bilmesi, günahın zararını. Nedir günahın zararı? İkiye ayrılıyor. Biri dünyadaki zararı, ikincisi ahiretteki zararı. Her günah ki ona Allah yasaklamıştır, her günahın dünyada zararı var azı cemaatimiz. Önce bedensel zararı vardır her günah. İçki mi içiyor kişi, o kişinin sağlığına bunun zararı vardır. Kumar haram mı? Haram. Kulun bunun zararı vardır. Sinir sistemini bozar, iradesini bozar, bunalama kişiyi sürükler, ekonomi bakımına kişiyi çöktürür. Yani her günahın kişiye mutlaka dünyada zararı var. Yani işi de bozulur, batırır da kişiyi, kişiyi bunalama götürür, sürükler, aile yuvasını yıkar. Her günahın. Mesela Allah korusun fuhuş bilhassa, zina azı cemaatimiz, hem salgın hastalıklara sebep olur, hem depreme sebep olur muhtemelenler. Yani bir yörede, ülkede, bir yerde Allah korusun fuhuş zina fazlalaşırsa, orada deprem olmasına bir şey hadis-i şerif buna ben. Deprem sebep oluyor. Bir de salgın hastalığa sebep olur. Demek ki her hastalığın insan dünyada zararı var. Tabi dolayısıyla toplumsal zararı var. Her günahın, bir de tabi her günahın ahirette zararı var az cemaat, ahirette. Tabi dünya zararları sağlığı bozar, sinir sistemini bozar, işte akciğerini bozar, kalbini bozar, sıkıntı, bunalım yapar, darlık yapar ama bunlar tabi ölümle bitiyor bunlar. Ama kabirden başlayan o günahların etkisi mahşerde, sırada, cehennemde devam edecek. İşte tevbe etmek için önce ilim gerekiyor. İlim nedir? Günahların korkunç hali bilmek gerekiyor günahların. Yani kişinin bir harama bakarken gözleriyle, bir hanım bir kız başka dışarı çıkarken şunu bilmeli ki, bu yaptığı günahıyla Allah bunu sorguya çekecek. Bunun günahını kişi ölürken de çekecek, kabirde çekecek, mahşerde çekecek, sıratta çekecek. Allah korusun cehennemde, alev içerisinde onu çekecek. Şimdi tabii günümüzde özellikle şu sıcak mevsimlerde zavallı hanımlarımız, kızlarımız açılıyorlar. Onlara göre hava çok sıcak. Ama Allah Teala şöyle buyuruyor Mevlamız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nar-ı cehennem eşeddü harra levkânü yefkahûn Mevlamız. Kul Habibi Muhammed onlara söyle. Nar-ı cehennem, o cehennemin ateşi var ya, eşeddü, bak, eşeddü harra. Çok ama çok da şiddetli ısrar bakımında. Onlara acımak gerekiyor cemaatim. Tabi acımak yetmiyor, söyleme de gerekiyor. Artık imkanlar el verdiği ölçüde onlara. Allah bunu yasaklamış. İlahi yasak. Allah Rabbül Alemin. Bakınız değil mi? Bela buyuruyor. Ayda, güneş, yıldızlar onun emrinde. Müsahharatın bir emri. Bakın. Müsahharatın bir emri. Dünya başıboş mu? Hayır. Dünya battan doğuya mı dönecek? Nasıl yapacak? Yıldız nasıl dönecek? Her birin yörüngesi var. Belli yerlere var. Bütün varlıklar, hatta elektronlar, hepsinin bir yörüngesi var. Allah'ın takdir çizdiği yörüngelerinden bir zerre ayrılamıyorlar. Allah Teala tam teslimle teslim olmuşlar, hep yapmışlar böyle. Kulun haddine mi kalmış Allah aşkına muhteremler be ya? Kulun haddine mi kalmış ya? Nesin sen be mübarek insan be? Nesin sen be ya? Neyine güveniyorsun ki be ya? Neydin, ne olacaksın? Baksana oraya. İnsan nereden başlangıcı? İnsan nereden başlangıcı? Ki herkese bunu görüyor, biliyor işte. İnsan başlangıcı bir damla bir su. Bir pıhtı, kan pıhtısı insanın başlangıcı. İnsanın sonu ne? Yer altından çürüyen bir leş. Yani bugün en güzel bir kadını, kızını toprağa gömüp bir hafta açıp baksanlar ne hale gelmekte? Ne hale gelmekte? İşte tövbe etmek için üç şey gerek diyor İmam Gazali'ye göre. Biri ilim diyor. Günahların zararını görmek. Günahları koyucusu, kanunu koyucusu kim? Günah işleyen kişi günahı kime karşı işliyor? Hatta başka bir Eylullah buyuruyor. Ey gafil insan diyor. Sen günahla oyalanma. Bu günah haram mı, mekruh mu, tahrim mekruh mu, işte küçük büyük günah mı? Uğraşma onlara sen diyor. Sen şuna bak diyor. Günahı kime karşı yapıyorsun? Günaha kanunu koyacak kim? Allah bunu yasaklıyor. Yani gerçekten çok feci bir şey. Günah küçük bile olsa ama Yüce Mevla isyan oluyor. Yani kim bunu yapabilir? Kimin haddine kalmış? Yani? Kalmış bunu ben diyeceğim. Kim evler çekip alıyor kulun sonunda, önce kabirde bekletiliyor, ona da kaldırılıp bahçede getirecek, getirecek. İkincisi hal demiştik. Tevbe için hal nedir? Kul bu halle hallenmesi, kulun gönlünde, kalbinde, beyindeki melekelerinde bunun artık yerleşmesi, itminan haline gelmesi ki, Allah tarafı isten edilemez. Günahlarına kul mutlaka sorguya çekilecek. Mutlaka o mevbiden adalet yerine gelecek bilmeli. Üçüncüsü fiil. Nedir fiil azı cemaatimiz? Neden ben bu günahı işledim diye bir pişmanlık işte. İşim ben bunu yaptım. Ne kaldı şu anda elimizde? Ne kaldı elimizde? Ki şu anda son nefesteyiz. Ölüm yatağına uzatıldık, uzandık, artık can çekişiyoruz, son nefesine geldik. O anda bir de o durumdan bakalım kendimize ki ölüm acısı adı cemaati kuadiyem hatırlanan böyle, ölüm acısı böyle. İnsan içi yanacak işte böyle, insan içi muazzam yanacak, ısı yanarak işte böyle. Ciğeri kavrulacak, ağzı kuruyacak, dili kuruyacak işte. İşte bazı insan pişmanlık, ölüm sıkıntısı. Kişi daralıyor, bunalıyor, bunalıyor. İşte ki şu anda günahlarını hatırlayacak o anda. Hatırlayacak. Ne kalır elinde? Bir pişmanlık. Neden bunu yaptım ben? Niçin yaptım ben bunu? İşte ölüm yastığına başı koymadan önce inşallah öyle pişman olabilsek hayatta iken. Günahları terk etsek, ondan sonra da dil ile fiilen istiğfar etmek. Yani estağfurullah, estağfurullah azim diye Allah'a inşallah dua etsek. Bir kimse tevbe ederek ölürse ne olur? Tevbesiz ölürse ne olur? Şimdi alacağım. Genelde insanda şöyle bir yanlış bir bilgi var insanlarda. İşte şu anda gencim de ileride tövbe ederim. Yani bu ne anlama geliyor? Biraz daha günah işleyeyim. Bu Allah'a biraz da isten edeyim. Biraz daha Kur'an tanımayayım. Peygamber'e karşı geleyim. Yani büyük bir cinayet var cemaatim ben ya. Böyle, böyle bir şey böylece. Yani ileride tövbe ederim demek biraz daha günaha devam edeceğim demek yani. Yani içki içeyim, kumu onrayım, işte fuhşu yapayım, şunu bunu yapayım, namaz kılmayayım. O Mevla'yı istemediğim biraz anlamına geliyor böylece. Ve buyuruyor Peygamber bu konuda Aleyhisselam Hazretleri helekel müsevvifun helekel müsevvifun 3 sefer helekel müsevvifun. Helak oldu, helak oldu müsevvifler. Helak oldu müsevvifler. Sordu sahabeler. Kıyla menhim ya Resulallah. Kim onlar Resulallah? Kale. Peygamber cevap verdi. Yekul sevfi estağfiru. İleri tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu, helak oldu onlar. Onlar tevbe nasip olmuyor yani. Neden? Bugün niye tevbe etmiyor? Günahtan kopamıyor. Gönlü kararmış. Artık günahla bütünleşmiş. Allah'tan kopmuş, dinden kopmuş. Günahla bütünleşmiş. Günah karşı bağımlılık haline gelmiş. Günahtan kopamıyor. Yarın kopacak mı? Yarınki bağımlı daha da kuvvetlenecek bu bağımlılığı. Yarın kopması daha zor olacak. Bakın Peygamber bu aşağıya buyuruyor. Onlar helak oldu, helak oldu, helak oldu. Kimler ya Resulallah? İleride tövbe ederim diyenler. Tabii kimsenin yarın çıkmaya da gücü yok adı cemaatimiz. Kimsenin, senin yok elimizde. Bilmiyoruz değil mi şu an ne olacağını? Bir sanatın olacağını bilemiyor. Yani kul denen varlık gerçekten çok aciz varlık adı. Bir şey bilemiyor böyle. Yazı yazılmış, yazı kurulmuş. Şimdi bir kimse günahkar, günah işlemiş. Şöyle bir örnek vereyim. İki hanım diyelim mesela. İkisi komşular, akrabalar veya kardeşler. İkisi de namaz kılmıyorlar, açık geziyorlar, ikisi de geziyorlar. Bunların birine nasip olsa da tevbe etse, uyanabilse, şu ölüm uykusuna uyansa, gözünü açsa, hakkı hak olarak, gerçeği gerçek olarak görse, uyanabilse kişi de, bunların biri, Allah'a da bir dönüş yapsa, benim Rabbim var, ben ne yapmışım diye, tevbe etse, öbürü, canım bırak daha vereceğim, daha erken daha diyor mesela. O gece ikisi öldüler. Olur ya, deprem oldu, kaza oldu, bir şey oldu, öldüler, ikisi öldüler. Bakın şimdi ne oldu az cemaatimiz, o tevbe eden kişi var ya, 10 gün affedildi tevbe ettiği için bence. O ahirete günahsız gidiyor. Tevbe etmeyen kişi bütün günahını yükten oraya götürüyor. Bütün günahını. 10 yıl, 20 yıl artık kaç yıl Allah esir etmişse günahların toplamı yekününü ahirete götürür diyor kişi Allah korusun ya. Kabirde yılan olacak yılanlar, günahları. Mahşer hesabını veremeyecek, çıldıracak mahşerde. Sırata yürüyemeyecek günahlı ağırlık yükünden. Bir de şöyle bir tevbe oldu azı cemaatimiz. Bir kul bulunduğu çevrenin etkisiyle örf, adet, gelenek dolayısıyla mesela açık eden bir kimse o şeyle kapanıyor orada. Ama aslında içi kapanmak istemiyor. Açı gezişinde kendisi pişman değil. Ya da mesela biri kız, açı gezen biri kız, erkekler birbirini seviyorlar. Erkek diyor ki, kapanınca alırım seni diyor. O da sırf o genci sevdiği için, onu evlenmek için sırf amaçla kapanmaya kabul ediyor. Bu defa ne olacak şimdi bu? Bu tabii Allah için olmuyor. Geçim günahına pişman olmuyor bu kimse. Yani bunun şu farkı var, kapandıktan sonra artık günahtan kurtuluyor ama. Ama önce günahları duruyor ama bunun. Bakın, ama duruyor muhtemelenler. Onlara pişman olmadı. Allah'a tam dönüş yapmadı. Tam tövbe etmedi. 3 yıl, 5 yıl açık gezmiş, namaz kılmamış, onlara pişman değil. Ama örf adet gereği, evlilik gereği, çevre gereği, sağlık gereği icabında mesela kişi alkol içiyor. Öyle hasta yakalanmış ki doktor buna kesin son sözü söylüyorlar. Alkol alırsa öleceksin diyorlar. Bu da ölüm korkusundan bunu bırakıyor. Evet, bıraktan sonra günah işlemiyor. O günahdan kurtuluyor. Ama bu tevbe sayılmıyor bakmakta yani. Yani bunun günahları duruyor, artık gidiyor bunlar bu şekilde. İşte adı cemaatim inşallah. Bu İncil'i de bilelim. Bunu da bilelim. Günahları o alem artı taşımayalım. Çok zor muhteremler. Vallahi çok ama çok zor alem. Çok zor muhteremler. Şimdi mesela güneşte burada dikilemiyoruz uzun bir zaman böyle. Hemen şöyle bir gölgeye bakıyoruz. Değil mi? Gölgeye bakıyoruz. Sonra soğuk bir şey arıyoruz. Şu an imkanlarımız da var ama ya. İmkanlarımız da var. Soğuk meşrubat var, dondurmalar var, şunlar bunlar var. Böyle bir soğuk meşrubatı dondurmaya koşuyoruz. Gölgeye kaçıyoruz. İç gereğinde bir duş alıyoruz dünyada. Sıcağa karşı. Ama bir de mahşer yeri var, mahşer var. İşimiz çok ama çok da mahşerdir. Mahşer, hesap yeri. Tepemize güneş yakacak, yakacak, yakacak. Güneş yakın olacak çok ama. Tabanlı, ayak tabanından yer dünyayı yakacak. Maden olacak dünya. Yakacak muhtemelen. İzdiham. Üst üstüne. Kimse kımıldayamıyor. Gölge yok. Bir damlası yok. Efendim gölgeye gideyim. Hayır, izin yok. Bir damlası yok orada. İşte tabii dünyada kim İslam tam yaşarsa onlar da fazla kalmayacak muhtemelen. Hesabı çok çabuk görülecek. Ne yapacak bunlar? Arşın gölgesine gidecekti. Arşın gölgesine. Öyle arşın gölgesi ki tabi isim böyle. Allah'ın özel yarattığı bir mahal. Allah'ın her iyi kulları orada. Havz-ı Kevser orada ama muhteremler. İşte muhteremler ki Mevla buyuruyor ya cehennem aşı daha sıcak diye bırakalım cehennemi de hele mahşer bile, mahşer. Bilhassa şu güneşli günlerde, sıcak günlerde hatırlamışım mahşer. O gün gelecek. Mevlam böyle buyuruyor, o gün olacak. Çünkü kıyametten kopması da hesap bile. Yani dünyanın dönüşü, güneşin dönüşü, galaksinin dönüşleri hep olan takdiri ince hesap bile bunlar işte. Demek ki bir devran deniyor. Bir devre tamamlandığı anda aynı saatin şey çaldığı gibi su üfürecek, o gün gelecek muhtemelen böylece. Bunu kimse engeller mi? Engellemez. Bunu kimse engelleyemez böylece. Bırakın bunu da bir atmosferik olaylar. Atmosfer tabakası olaylar. Mesela bir kasırga, işte yağmur, aşırı sıcak şunlar bunlar. Bugün insan bunu önleyemiyorlar. Efendim bilgisayar çağdaşı, şunlar, bunlar, uzay çağı, bilgisayar çağı, say da say. Bilim teknoloji de say da say. Ne oldu? Efendim, ne diyeyim meteoroloji? Aşırı sıcaklar geliyor. Getirme hadi bakalım, önle sen bunu. Aşırı kuraklar geliyor, önle. Adı cemaatimiz, kim dünyanın dönüşünü değiştiremez böyle. Kimse bunu önleyemez bu muhtemelen. Aciz kullarız. Nasıl bu dünyaya geldik? Öleceğiz muhtemelen. Dünyaya gelmiyor, ana karnından çıktığımız gibi kabirden fırlayacağız. O mahşer dikileceğiz muhtemelen. Ama kim burada her şeyini tam yaparsa, ne kadar kalacak orada? Bir namaz vakti kadar. Yani bir farz namazı kılınacak kadar mahşede girecek. O kadar. Her şey tamam. Mevla hepsini biliyor. Kulum her şeyin tamam. Geç bakalım serbest. Diğerleri 50 bin yıl. 50 bin yıl muhteremler. Şimdi bir de bakalım adı cemaatimiz günahların ne gibi zararı oluyor genel olarak. Hadis-i Ramazan okuyorum bunu. Bu Aleyhisselam Hazretleri el hatiyetü bir günah isteyen izâ hufiyet gizli işlendiği zaman bir insan günah işliyor ama bunu gizli yapıyor. Lem tadur illâ sahibeha. Bunun zararı yalnız günah işleyen kişiye. Kimse bunun zararı yok. Demek ki bir kimse evinde gidiyor, içki içiyor, kumar oynuyor, huş yapıyor, ne yapıyorsa. Bir kimse gizli günah işliyorsa o günahın zararı günah işleyen kişi ve kişilere. Beyde üzret felem tugayyer darretil ammete. Bir günah açık işlense ve toplak değil hesabını engellemeseler, o zaman darretil ammete, o zaman bunun zararı amme, umma geliyor, genel geliyor. Günahlar açıkça işlendiği zaman nedir günah? Allah'ın haram yasakladığı bir şey işte. Aziz cemaatimiz, tabi bazıları belki ben Müslüman gücenecektir ama aziz cemaatimiz, gücenmek de onlar bir şey eline gelmez onların, şu hanımlarımızın soyulma çıplak olmaları muhteremler. Açıkça işlenen günah bakınız. Açık işlenen bir günah. Yani yatak kıyafetiyle ki bir kız bir kadın babası yanında duramayacağı bir kıyafetiyle ancak kolosu yanına çıkacak kıyafetiyle yollara çıkabiliyor. Her günde sayılar çoğalıyor muhteremler. Bu görünenler tabii değil mi? Bizim daha gidemediğimiz bazı yerler, bazı deniz kıyıları, tabi bunun binler daha beteri. Demek ki Allah korusun günah açık işleniyor günah. İçki açık işleniyor. İşleniyor. O zaman ne oluyor bu Allah korusun? Zararı genel olarak bütün o topluma geliyor. Ne gibi zarar gelir? Doğal dengeler önce bozulma başta alacağım ademiz bakınız. Hep böyle olmuş. Hangi toplum toplumsal olarak isyatmışsa Mevlamıza önce doğal dengelerin bozulmasıyla başlamış. Ve çok zamanlarda yağmur götü inmemiş alacağım ademiz. Susuzluk, kıtlık muhteremler başlamış böylece. Tabii Allah korusun bu aşırı ısılar az cemaatimiz Allah'ın koyduğu bir kural gereği atomları da etkiliyor bunlar. Yani fiyatını da etkiliyor bunlar. İnşallah tabii çalışalım bunlara da muhteremler. Yani aynı gemideyiz. Aynı gemide muhteremler. Onun için bir kişi diye gemiyi dalmaya kalkıyor bana diyemeyiz değil mi? Aynı gemideyiz biz hepimiz. Dünya bir uzay gemisi dünya. Uzayda boşluğu işte. Yüzüyor dünya. Geziyor. Benim muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fil erdi emanani. Yeryüzünde iki eman, iki güvence var. Yani afetlere karşı, doğa afetlere karşı yeryüzünde helak olmaya kadar iki tane eman, güven var. Ene emanun. Biri benim diyor Peygamberimiz. Benim diyor. Çünkü ayet-i kerime öyle meram buyuruyordu. Habibim ve ente fihim. Geliyor ayet-i kerimede. Habibim sen onun arasındayken Allah'ın atap etmez onları. Diğer peygamber hayattayken o peygamber kavmde helak oldu, battı, gitti. Nuh Aleyhisselam hayattaydı. Hayattayken kavmi helak oldu, gitti. Lut Aleyhisselam hayattayken toplumu kavmi helak oldu, gitti. Lut Gölü hala duruyor bak muhteremler. Hala duruyor. Bunun gibi daha çok yerler var. Çok yerler daha bunun gibi var. Mesela biri de Sabancı Gölü bak adı cemaatimiz. Sabancı Gölü bakınız değil mi? Altında herkese bunu artık günümüzde artık bu görülmeye başladı bu. Altında yapılar, binalar çıkıyor. Yani batan bir yer. Bunun gibi çok kavimlere battı. Her biri bilinmiyor daha. Çünkü peygamberimize bile bilinmeyen peygamberler geldi. Yüz küsür bin peygamber geldi muhteremler. Bunların helak olma hepsi bilinmiyor bunların bilinmiyor. İşte Sabancı Gölü bak muhteremler. Helak olma, batan bir kavim, toplum. Toplum böyle şey. Allah'ın gazabı geldi mi muhteremler? Günahlar açık işlenim günahlar. Tabi Rabbim bir zaman tanır kullarına yine. Tevbe etsinler diye. Ama kullar artık unutlar mı Mevlamızı? haya patladı mı, ahlak tamamen çöküldü mü, çöküp gitti mi, zaten aile yuvası yıkılır, aile mefhumu kalkar, çocuklar baş boş kalırlar. Hatta devletler yıkılır muhtemelen. Devletler yıkar, ahlası yıkar bunlar. Nice battan helak olan yerler bu şekilde. Çok yerler bu şekilde. Allah-u Teala Peygamberimize güvence verdi. Habib Muhammed'im, sen aralarında dünyada bulunduğun sürece ümmetini helak etmeyeceğim falan buyururdu. Neden? Eski peygamberler ümmeti helak oldu, peygamber varken ama arkadan başka peygamberler geldi, başka toplumlar geldi arkadan. Peygamber son peygamber olduğu için, arkadan başka peygamber gelmeyeceği için Mevlam buyurdu. Muhammed'in Habibim, sen hayattayken ümmeti helak etmeyeceğim. İkincisi nedir? Peygamber devam ediyor. Vel istiğfaru emanun. İkinci eman güvence de istiğfar, tövbeye sarılmak. İki şey yaptı. Biri peygamberimiz hayattayken, peygamberimizin varlığı dünyada hayattayken ümmeti Muhammed'e bir afet falan gelmeyecek. İkincisi tövbe, istiğfar, sarılmak. Hadis devam ediyor. Vele mezhubun bi. Buraya peygamber, ben diyor gideceğim ama peygamberi. Ben gideceğim. Ve yapka emanül istiğfari. Ben öleceğim, gideceğim. Benden sonra artık tehlike çanlara başlıyor. Ama ne kalır diyor? İstiğfar emanı güvenesi kalıyor diyor. Yani ümmeti Muhammed, insanlar tövbe istiğfar ettikleri sürece, tabii şartlarıyla, günahdan koparak, Allah'a dönerek, pişman olarak, tövbe edilirse toplumsal olarak, şey kalkıyor. Peygamber şöyle buyuruyor hadis-i şerifin sonunda, فَاَلَيْكُمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ Ümmetim üzerine düşen görev, istiğfara, tevbeye devam edin. Bunu devam ediniz. Ne zamanlar? Burada iki şey veriyor. اِنْدَ كُلَّ حَدَسِمْ وَذَنْبِمْ Bilhassa iki halde. Hades, bir şey oluşu meydana gelince, aşırı sıcak mı oluyor, aşırı bir soğuk mu oluyor, bir doğal denge mi bozuluyor, düşmandan bir zarar mı geliyor? Hep bununla ilah gazap bundan muhtemelen. Bu gibi hallerde çok çok tevbe etmemiz gerekiyor muhtemelen. İkincisi de her hata günah işleyişimizde. Peygamber böyle. Kuluz değil mi? Hata ettik, günah işleyip bir şey yaptık, hemen Allah'a dönüş, pişman olmak, nadim olmak, böyle yalvarmak alacağım. İnşallah toplumda çoğunluk inşallah Teala Allah'a döner, günahını terk eder, tevbisi devam ederse Mevlam inşallah biz affeder az cemaatimiz. Bir zaman tanır bize Mevlam bu şekilde. Ama toplumsal olarak Allah korusun iş daha kötüye giderse tabii ne olacak bilemeyiz Mevlam'ın şeyini, hükmünü. Tevbe, tabi her yaşta makbul adı cemaatimiz. Yalnız genç yaşta tevbe etmek alakalı tabi daha değerli. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Ramazan'ı okuyorum. Mâ min şeyin illallahü azze ve cel min şabin taibin. Allah katında bir genç, tevbe eden genç, onda sevimli Allah'a bir şey yok mu? Allah katında. Bir genç. Günah işleme imkanları var. Ya öyle göre günümüzde muhtemelen. Toplum, çevre, her imkanlar günah işlemek için var. Her şeyle var. Bir genç böyle bir ortamda, böyle bir çevrede ama uyanabilse. Evet, bugün genç ama o da yaşlanacak. Öyle gençler var ki yaşlanmak nasip olmuyordu onlara. Öyle gençlerdi. Genç yaşlarında mezara gidenler var. Allah bir sebep veriyor. Işte. Demek ki bir uyanabilse kişi gençliğinde hayatın en hızlı çağında tevbe ederse, Allah katında en sevimli sevgili budur. Tevbe ne zaman kadar makbul tevbeler muhteremler? Hadisleri okuyorum Tirmizi'den inşallah. Allah'a takun tevbeni kabul ediyor. Ya tevbe tehül abdi malem yugar gir. Kul artık can çekişmeye başlamadıktan önce Allah tevbe edebilirse Allah bunu da affediyor muhteremler. O zamana kadar da. Yani ölüm alameti belirmeden önce de. Yalnız ne var ki o anda tevbe kabul ediyor ama sevapsız arda gidiyor ama. Sevap işlemiyor ama. O başlıyor. Şimdi kul gençliğinde tevbe ederse ne oluyor? Sevabı birikiyor bak. Mahşede, mizanda sevap lazım. Sevap. Yani mahşer, mahkeme-i kübrada orada tek çıkar, tek servetimiz, tek ümidimiz biraz da sevap, biraz daha, biraz daha sevap böyle. Yani gözler fırlı yuvadan bakmış. Böyle. Yuvadan fırlıyor gözler böylece mahşerde. Mizana bakıyoruz. Denge acaba ne olacak bakalım? Günah sevap dengesi. Böylece. Hangi tarafı bozuluyor? Tabi arada bir bozuluyor. Mevla sonra kulum ikinci namazı kılın falan günü boyun büyükü tabi kılmadı. Koyun bakalım günahı. Bir vakit namazı mizana konunca günah bölümüne dağ gibi ağır gelecek. Kul bakacak. Eyvah denge bozuldu. Günah ağır bastı. Artık ümidini kesiyor kul. Ve bak kıl namaza konacak işte. Şunlar buna koyacak. Denge bazen bozuluyor, düzeliyor derken gerçekten o mahşer var ama mahkeme kürmatı. Yani bütün mesele orada. Onun için orada ne olacak? Orada anne kızından kaçacak muhtemelen. Baba oğlundan kaçacak böyle. Yavru ana babadan kaçacak muhtemelen. Karı karşıya kaçacaklar mahşerde. Nefsi, nefsi böyle. İnsanda korku, çılgınlığa ulaşmış korku. Titriyor insanlar böylece. Ne var orada? Ah! O günahı yapmasaydım biraz da sevap yapsaydım. İşte adı cemaat inşallah. Yani sevapları burada çoğaltırsak o günkü mahşer gününde o güneş altında fazla beklemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz muhtemelen. Peygamberimiz müjde veriyor. Bir farz namazı kılıncaya kadar yani 4 rekat ikinin mesela namazı kılıncaya kadar. Bakınız. O kadar kısa bence. Neden? Allah her şeyi biliyor Mevlamız. Gel bakalım kul hesap başına geldi kul. Dikildi. Değerli hepsini biliyor. Ahmet hepsi yazılmış yazılmış. Hepsi yazılmış bunların böyle. Şahit hepsi şahit yapıyorlar. Namazları bir anda kontrol ediliyor. Tamam namazları. Bilgisayar gerek yok orada. İlahi ilim var orada böyle. Namazlar hep tamam. Oruç tamam. Günahlar yok. Varsa bile çok hafif böyle kılıp bir şey kalmış ki o günah büyük yanında hiç kalıyor onlarda. Kulum geç bakalım arşın gölgesine. Geç bakalım. Arşın gölgesine. Tam bu gibi kullar arşın oturacaklar. Neye oturacaklar? Çünkü mahşerdeki hesap kapanmadan cennete gidilmiyor. Mahşer o bir alem, bir devre. Nasıl ölmeden oraya gidilmiyor? Mahşerde bir devre, bir alem, bir dönem. 50 bin yıl bir dönem. Mahşerdeki hesap bitecek, dönem kapanacak. Yanlış şu var muhtemelen bakınız. Bir kimsenin hesabı yok hiç. Bitti hesabını. Hesap bitiverdi böyle şey. Ama bazı kullar alacağı var. Borçlu değil. Kendi kul hakkı yok. Bazı kullar alacağı var kullarda. Eğer bu kişi o kul hakkından vazgeçmez de hakkım isterim derse o da bekleyecek. O kişi hesap görmesi bekleyecek oradan bak muhtemelen der. Bunun için ne yapmış büyükler? Hep burada herhalde affetmişler burada. Affetmişler. O da beklemeyeyim diye muhtemelen. Bir de azı cemaatimiz güneş battan dönmeden önce Hazreti Müslim'de Hazreti Şerif'e geliyor. Güneş batıdan doğduğu anda tevbe kapısı da kapanacak muhtemelen. Yani bu denge bozulacak muhtemelen. Bozulacak böyle şey. Bu ayın, güneşin dönüşleri gelir. Dünyanın dönüşü, şu denge düzen kuralı bozulacak, öyle hale gelecek. Sıs ay tutulacak, güneş tutulacak, birdenbire bu denge birdenbire bozulacak. Mümkün astronomi ilmi sıfırlayacak, hiç yaramayacak o anda. Başka olacak. Denge bir anda bozulacak, alt olacak alem. Daha kıyamet kopmadan bu ama. Güneş battan doğacak. Üç gün güneş görünmeyecek. Üç gün. Yalnız sabah namazına kalkanlar onlar bunun farkına varacaklar. Sabah namazını kılacaklar. Artık güneşin doğması gerekti 5-10 dakika sonra. Her taraf karanlık ama yıldızlar meydanda. Zifir karanlık her taraf. Allah'ın ne? Hava bulutu mu? Değil. Yıldızlar var ama. Hava açık. Niye güneş doğmuyor acaba? Bekleyip bir sağa bakacaklar, birini soracaklar. Güneş doğmuyor, doğmuyor. Aradan zaman geçecek, birkaç ay aradan geçecek. O zaman farkına varacaklar. Eyvah diyecekler. Bak Peygamberimizin buyurduğu, işte alamet geldi. Güneş üç gün doğmayacak, batanlar güneş doğacak. O zaman anlayacaklar bunu tabii. Ne yapacaklar? Sabah namazına kalkanla herkes evine koşacak. Eşliğine, oğluna, kızına, torun yarına koşacak, yalvaracak. Yavrum kalkın, ne olur bakınız, güneş doğmuyor, kıyamet kopacak artık. Demek ki kapanıyor, ağlayacaklar. Ama onlar öyle bir dalacak, uykuya dalacak, uykuya dalacaklar ki bunu duymayacak bile. Onlara Mevlam uyku verecek. Gaflet verecek Mevlam böyle. Onlara koyu uyku gelecek onlara, duymayacak bile bunlara. Tabii sonra uyanacaklar, bakacaklar ki saatler vakit geçmiş, iş saatler değişmiş, varlık çalışanlar var, şunlar bunlar var ama güneş doğmuyor. Tabii orada bir de gerilim olacak ama alemde. Hatta güneş tuttuğu zamanlar bir kaç dakikada bile, saniyede bile muazzam gerilim oluyor muhtemelen böyle. Muazzam gerilim olur böyle olacak. O zaman da muazzam gerilim olacak böyle. Gönüller daralacak, sıkılacak, patlayacak böyle. Alem başka bir alem olacak. Üç gün, üç gece hep karanlık olacak. Ondan sonra güneş battan doğacak. Gayet mat doğacak. Tek yerine girecek ama o zaman tevbe kapısı kapanacak. Onu gören kâf imana gelse de imana kabul edilmeyecek. Günah affedilmeyecek onlar sana böylece. İşte adı cemaatimiz bilhassa bir de inşallah Teala sabah namazına kalkmaya çalışamayız cemaatimiz. Kalkalım inşallah. Yani sabah namazı gerçekten o günün bir başlangıcı. Vel bazı badel mevtin bir örneği. Yani kabirden ölünürse kalkışa benziyor. Kabirden yatan kalkmak sabah namazı. Eğer insan dünyada şu kısa gelirde özellikle kişi sabah namazına kalkabiliyorsa, nefsini aşabiliyor, uykunun tadını terk edebiliyorsa, kalkabiliyorsa ve kişi ne kadar istekli, sevinçli, zinde sabah namazına kalkarsa o kişi inşallah mahşer günü öyle kalacak, kabirden kalkacak. Lillahi Teala Fatiha. Nasıl?